Hartelijk welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering met vandaag in het nieuws terreuraanslag in Jeruzalem. De Heer zegt tegen ieder iets en nog veel meer, maar nu eerst muziek. Creator you are, so merciful to us. May you bless us, your people. May your face shine continually on us. May your way be seen in us upon the earth. Upon the earth. Creator you are, so merciful to us. May you bless us. Heerlijke muziek van Jonathan Miracle, Broken Walls. Een politieagent en een burger zijn vermoord en vier anderen gewond tijdens een terroristische aanval waarbij een auto en een vuurwapen werden gebruikt. De Palestijnse verdachte werd gedood tijdens het vuurgevecht met de politie in de Oost-Jeruzalemse wijk Sheikh Jarrah. Agent Joseph Kirma, van 29 jaar en voormalig werknemer van de Knesset, de 60-jarige Levana Malichi, werden afgelopen zondag doodgeschoten en 6 anderen raakten gewond tijdens een aanval vanuit een auto in de hoofdstad. De terroristische aanval begon in de buurt van het hoofdbureau van politie, aan de overkant bij de halte Ammunition Hill van de Light Rail in het noordoosten van Jeruzalem en eindigde in de nabijgelegen wijk Sheikh Jarrah. De terrorist en 39-jarige inwoner van de wijk Silwan, net ten zuiden van de oude stad, werd doodgeschoten tijdens het vuurgevecht met de politie. De identiteit van de aanvaller is in het kader van een embargo niet vermeld, maar werd desondanks breed uitgemeten in de Palestijnse media. Premier Benjamin Netanyahu zei zondagochtend tijdens zijn praatje voor de camera's bij de opening van de wekelijkse kabinetsvergadering maar weinig over de aanval en meldde dat de gebeurtenis meer onderzoek vergt. Na het overbrengen van zijn medeleden en een voorspoedig herstel aan de gewonden prees hij de politie voor hun snelle en doortastende optreden in het doden van de terrorist. De schietpartij begon om ongeveer 10:30 toen de terrorist vanuit een witte auto het vuur opende op zowel mannelijke als vrouwelijke burgers in de buurt van Ammunition Hill aan de overkant van het hoofdbureau van politie. De terrorist opende het vuur op 2 mensen waarbij een bejaarde vrouw en een man ernstig verwond raakten volgens politiewoordvoerder Mickey Rosenfeld. De vrouw die later werd geïdentificeerd als Malichi overleed korte tijd later aan haar verwondingen in het Hadassah UMC op Mount Scopus, zei Rosenfeld. Na het neerschieten van de 2 burgers reed de verdachte gewoon verder met zijn auto in de wijk Sheikh Jarrah, waar 2 agenten van de Special Patrol Unit op motorfietsen hem achtervolgden. Zij werden door de terrorist onder vuur genomen, waarop agenten terugschoten en de terrorist ter plekke in zijn auto werd doodgeschoten. Van het eerste slachtoffer, agent Kirma, zei Rosenfeld dat hij van korte afstand in het hoofd was geschoten en in hetzelfde ziekenhuis stierf, terwijl een andere agent werd behandeld voor een schotwond aan zijn been. Kirma werd een paar uur later begraven op de Nationale Militaire en Politiebegraafplaats in het bijzijn van zijn vrouw, ouders, 2 broers en veel familieleden, maar ook door honderden collega's en vrienden. Tijdens het vuurgevecht in de wijk Sheikh Jarrah heeft de terrorist ook een vrouw neergeschoten van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, zei Rosenfeld. Ook zij heeft ernstige verwondingen opgelopen. De politie sloot meteen het gebied af en de explosieve opruimingsdienst was snel ter plekke om de auto te onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van explosieven, zei hij. Een forensisch team heeft aansluitend bewijsmateriaal verzameld. Commissaris van politie, inspecteur-generaal Ronnie Alsjaig, die ook met spoed naar de rampplek was gekomen, deed een beroep op het publiek om alert te blijven zonder hun dagelijkse bezigheden rond de hoge feestdagen aan te passen. Het is niet verwonderlijk dat er mensen zijn die proberen om de rust na de vakantie geweld aan te doen en het Israëlische moraal willen aantasten, zei hij. Maar de inwoners van Jeruzalem zijn sterk en zullen zich niet laten afschrikken door dergelijke aanvallen. Alsjaig voegde er aan toe dat ondanks het geweld er geen verandering is ontstaan in de beoordeling van de veiligheidssituatie in de hoofdstad en geen noodzaak bestaat om gedragingen hierop aan te passen. En dat degenen die van plan waren om voor de feestdagen naar Jeruzalem te komen, hun plannen vooral niet moeten wijzigen. Alsjaig zei dat hoewel er bijna 4000 politieagenten op wacht staan in de hoofdstad, er als gevolg van de aanslag op zondag potentiële aanvallers zouden kunnen worden aangemoedigd. Voorzitter Yehuda Meshi Zaaf van Zaka, een organisatie van vrijwillige reddingswerkers, zei dat zijn organisatie zeer alert zal blijven, niet alleen in Jeruzalem, maar in het hele land. Ze waren zeer snel ter plekke om direct te reageren op de ontstaande hulpvraag op de locatie van de aanslag, aldus een reactie van Meshi Zaaf. Tijdens een korte persconferentie op de plek van de aanslag zei Gilad Erdan, minister van Openbare Veiligheid, dat er geen informatie voorhanden was die wees op een terroristische aanslag van de persoon met een Israëlische identiteitskaart. Terwijl Erdan zei dat hij geen inhoudelijke details kon geven over het onderzoek, benadrukte hij dat vanwege de duizenden extra politieagenten die in Jeruzalem zijn ingezet voor de feestdagen, ernstiger bloedvergieten was voorkomen. De minister voegde er aan toe dat opruiming via social media blijft bijdragen aan de voortdurende terreuraanslagen van eenlingen, de zogenaamde Lone Wolf, die het afgelopen jaar in het hele land hebben plaatsgevonden. Hij benoemde Facebook in het bijzonder door te stellen dat dit social media netwerk een verantwoordelijkheid heeft om alle vormen van opruiming die tot moord leiden te voorkomen. Het veiligheidskabinet is zondagavond bijeengekomen voor de vaste vergadering waarin veiligheidsambtenaren ministers informeren over aanvallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten heeft de terroristische aanslag die plaatsvond in Jeruzalem in de sterkst mogelijke bewoordingen afgekeurd en veroordeeld, die leidde tot de dood van 2 Israëli's en 4 andere verwonden. In de verklaring wordt nog toegevoegd dat er absoluut geen rechtvaardiging kan zijn voor het nemen van onschuldige mensenlevens. Wij veroordelen ook alle uitingen die deze verwerpelijke en laffe aanslag verheerlijken. Hamas prees de heroïsche operatie in Jeruzalem en zei dat deze aanval een natuurlijke reactie is op de misdaden en de schendingen van de bezetter die ten koste gaat van ons volk en de heilige plaatsen. De woordvoerder van de terroristische organisatie zei dat de moorden een bevestiging zijn van de voortduring van de intifada en voegde eraan toe dat alle pogingen van de bezetters om het verzet te breken en te elimineren zullen mislukken. En nu waren mijn vrouw en ik tijdens de feestdagen vorig jaar in Jeruzalem. Yom Kippur waren we er al. En Sukkot hebben we ook meegemaakt. En dat was ook de periode met de bloedmaan dat de aanslagen begonnen. En een heftige periode ontstond voor de Israëli's. Waarin veel aanslagen werden gepleegd, bloedige aanslagen werden gepleegd. Waarbij we ons afvroegen van nou, is dit dan nu met de komende feestdagen Yom Kippur, maar ook Sukkot, een opmaat tot weer een golf van geweld. God verhoede het. En als ik dan het volgende bericht lees, dan denk ik bij mezelf, Heer, hoe lang nog voordat u de verlossing kon brengen in Israël? Getraumatiseerde Israëlische kinderen krimpen in elkaar onder hun schoolbank in Sederot, terwijl ze psalmen opzeggen als een Kassam-raket vanuit Gaza inslaat in de buurt van hun school. Honderden getraumatiseerde Israëlische kinderen zeggen psalmen op terwijl zij zich woensdagochtend onder hun schoolbanken verstopten toen een raket werd afgevuurd vanuit Gaza en in de buurt van hun school landde, aldus de Hebreeuwse nieuwssite NRG. Volgens het verslag ontplofte de raket in een woonwijk in de zuidelijk gelegen stad Sederot en het enige voordeel van dit anders zo tragische incident was dat de inslag plaatsvond net nadat de kinderen van hun pauze terug waren in de klas. Bovendien, zei de nieuwszender, zijn de kinderen goed getraind in wat te doen in geval van een dergelijke aanval. Deze oefeningen doen ze regelmatig in hun school, waarvan de muren zijn versterkt tegen inslagen. Direct na de raketaanval, die schade veroorzaakt aan gebouwen en auto's in de omgeving, werd een aantal mensen naar het nabijgelegen ziekenhuis gebracht, omdat ze in shock waren. Ook gingen speciale onderwijspsychologen van klas tot klas en spraken met de kinderen over wat er net was gebeurd. Sommige ouders haalden hun kinderen van school op om ze mee naar huis te nemen nog voor het einde van de schooldag. Notabene de eerste na de Rosh Hashanah vakantie. Een kind uit groep 4 zei, iedereen was bang. We zeiden allemaal het Shema gebed. Hoor Israël, de Heer onze God is één. Een moeder die 3 kinderen op deze school heeft zei, het is een situatie die zich elke keer herhaalt en elke keer is het moeilijk. Ik werk buiten de stad en heb meteen gebeld om te horen of iedereen in orde was. Haar dochter in groep 8 vertelde van de angstaanjagende momenten tijdens de aanval. Ik heb de sirene niet eens gehoord, zei ze. Alleen een luide knal. Ik zat behoorlijk in over mijn jongere broertje en zusje. Daarna gingen we naar buiten en het rook naar brand. We kregen te horen dat er een Kassam-raket naast de school was neergekomen. En het is bekend dat hoe dichter je bij Gaza woont, hoe korter de reactietijd is om een schuilplaats te zoeken als een raket van de vijand onderweg is en waargenomen wordt door het waarschuwingssysteem. Een andere ouder vertelde dat haar 2 kinderen haar hysterisch opbelden, maar ze liep vertraging op om snel bij de school te kunnen komen vanwege de vele voertuigen van de veiligheidsdiensten. Een andere inwoner van Sederot, waarvan het venster eruit vloog vanwege de explosie, zei dat hij sliep toen de raket insloeg en daarom geen tijd had om naar de schuilkelder te gaan. Ik lag gelukkig op de vloer toen ik een zeer luid gefluit hoorde van de raket en daarna de ontploffing. De wijk doet nu een poging om het dagelijks leven weer op te pakken, maar de bewoners, die het al vaak hebben meegemaakt, maken zich geen illusies over op een normale manier leven, zolang aanvallen vanuit Gaza en de dreiging ervan sluimeren. In reactie op de raketaanval heeft de IDF een vergeldingsaanval uitgevoerd op doelen in Gaza. De Kassam-raket sloeg in op ongeveer 100 meter van de school en vlakbij het huis van Alon Davidi, de burgemeester van Sederot. Volgens Reuters heeft een tot voor kort onbekende groep, de kleinkinderen van de volgelingen van de profeet, die volgens nieuwssite NRG zijn gelinkt aan ISIS, de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De hoofdcoördinator van Israëls overheidsactiviteit in de regio zei dat de terroristische groep had verklaard dat de aanval vanuit Gaza deel uitmaakte van de voortdurende jihad tegen de Joden. Maar dat het ook als reactie gold op een donderdag uitgevoerde arrestatie door Hamas van 4 salafistische agenten in Rafah en een paar dagen later nog 1 in Gaza. Dit was de meest recente raketaanval in een periode van afnemende aanvallen vanuit de Gazastrook sinds het einde van Operation Protective Edge, de oorlog die Israël tegen Hamas voerde in de zomer van 2014. Het laatste incident van deze omvang vond plaats op 21 augustus. En zoals te doen gebruikelijk voert Israël vergeldingsacties uit. Zoals ik net al vertelde op Gaza in verband met die aanval, die raketaanval, die Qassam-raket op Sderot. Maar helaas is daar nog een heel naar gevolg achterweg gekomen. Want het volgende artikel luidt: Israëlische piloot doodde verongelukt. Een piloot van de Israëlische luchtmacht is woensdag vlak voor de landing op het steunpunt Ramon met zijn F-16 dodelijk verongelukt. De 34-jarige piloot, majoor Ohad Kohenov, laat zijn zwangere vrouw en een klein dochtertje achter. Voor het tragische ongeval had de piloot met zijn gevechtsvliegtuig deelgenomen aan een aanval op stellingen van Hamas in de Gazastrook. De aanval was een reactie op de raketbeschieting op de Israëlische stad Sderot de dag ervoor. Door nog onbekende oorzaak was er kort voor de landing brand uitgebroken in het vliegtuig. Terwijl de navigator erin slaagde het vliegtuig op tijd te verlaten, was het voor de piloot te laat. De navigator werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis Tel HaShomer gebracht en de luchtmacht doet een onderzoek naar het ongeval. Nu is het weer eens tijd voor muziek. Not the God who is in heaven. You rule over all the kingdoms of the nations. Lord, God of our fathers, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Not the God who reigns in heaven. You rule over all the kingdoms of the nations. Greg Silverman was dat. En A Prayer for Israel. En een gebed voor het overblijfsel van Israël. En nu we aan de vooravond van Yom Kippur staan, dan gaan mijn gedachten weer terug naar vorig jaar, naar een jaar geleden, of eigenlijk meer dan een jaar geleden, want vorig jaar was het in september, Yom Kippur. En toen kwamen mijn vrouw en ik aan in Jeruzalem en hebben daar de stilte, het indalen van Yom Kippur meegemaakt, naar de 10 dagen van bekering. En we hebben dat als heel bijzonder ervaren. En u heeft op Messia Nieuws, ja, eerst Rijker een parasha ingediend, maar de tekst die bij deze parasha horen, die laat ik even achterwege, maar het verhaal erbij, daar wil ik u graag in delen. En dat gaat als volgt. Deze Shabbat is het Shabbat Shuva, de Shabbat van de inkeer, de bekering. Aanstaande dinsdag breekt de grote verzoendag aan, Yom Kippur, de meest heilige dag in het Joodse jaar, waarop men collectieve schuld beleidt. Het mooie van Grote Verzoendag is juist de nadruk op het collectieve. Elke dag kunnen we onze overtredingen beleiden voor God en Hij wil ons vergeven. Maar op Grote Verzoendag bidden we voor elkaar en beleiden we tezamen, zoals Daniel, die zelf niet had gezondigd, maar toch beleed, wij hebben gezondigd. Daar gaat het deze dag om. Om de volkszonden, de gemeenschapszonden. Wat fijn dat we het nieuwe jaar 5777 op deze manier mogen beginnen met inkeer en bekering om zo rein voor God geplaatst te mogen worden. Want Hij is een vergevend God die zelf onze zonden op zich nam. Shogeb, slapen, liggen. Dat is wat God aan Mozes belooft in Deuteronomium 31:16. Dat hij zou gaan slapen bij zijn voorvaderen, terwijl Jozua, een voorgestalte van onze Messias, het volk in het beloofde land zou leiden. Het is mooi geweest voor Moshe en Mozes. En het is profetisch dat juist Jozua, het volk inleidt, want hij is de zoon van Nun, de bevrijder. En Jozua, onze Messias, is ook de zoon van Nun, onze bevrijdende God. In de Bijbel staat niets toevallig. God voorzegt al aan Moshe dat het volk zal weghoreren van hem. En toch blijft hij trouw. Hosea, Joël, Micha en Paulus spreken van de onvoorstelbare vergevingsgezindheid van God. Die zijn ontrouwe volk vergeeft. Vergeven is het Hebreeuwse woord salach, wat woordverband heeft met het woord salach, wat verwerpen betekent. God vergeeft steeds opnieuw in plaats van te verwerpen. Helaas blijven veel christenen denken dat God zijn volk wel heeft verworpen. Echter, als we deze parasha bestuderen, dan zien we dat hier in het gebed geen sprake van is. Integendeel, God is en blijft zijn ontrouwe volk trouw. Wat mogen we blij zijn met Yom Kippur, met deze dag van grote verzoening. Dat we voor elkaar als volk mogen bidden en samen zonde mogen beleiden. Zoals Micha het uitdrukte, gooien we letterlijk stukjes brood in het water, zodat het zinkt, weg uit ons gezichtsveld, om aan te geven dat de zonden nu werkelijk verleden tijd zijn. Corrie ten Boom zei erbij, en zet er een bordje bij, verboden te vissen. En zo is het. Wij wensen u een prachtige grote verzoendag met een geweldig loofhuttefeest in het verschiet, waarin alles wijst op hem die terugkomt om zijn volk in zijn beloofde land tot koning te zijn. Van Messia Nieuws, een blog van blogger Nine de Vries. Hij zegt iets tegen ieder kind. Ga nou, kom nou, roep ik naar mijn treuzelende dochter. Met mijn zoon Simon aan de hand en Ghana in mijn kielzog haast ik me achter Judith aan. Yeshua is in onze stad. We schieten door de stegen en al snel prikt het zweet op mijn rug. Ondanks dat Judith haar zoontje op haar arm draagt, manoeuvreert ze zich als een jonge berggeit overal langs. Weer kijk ik over mijn schouder en zie dat Ghana vlak achter me is. Als Judith plots stilstaat, bots ik bijna tegen haar rug. Hier is het, aan de groep mensen te zien. Is hij er nog? Opgelucht veeg ik met mijn hoofddoek het zweet van mijn gezicht. Mama, ik moet plassen. Simon trekt aan mijn hand. Zijn wiebelende benen vertellen me dat hij nodig moet. Nu. Waarom moet hij altijd op de meest onmogelijke tijden? Jij blijft bij Judith, nou ik tegen Ghana. Ik haast me om een rustig plekje te vinden en sleep Simon achter me aan. In een smalle steeg even verderop leegt hij zijn blaas. Als ze terugkomen zijn Judith en Ghana verdwenen. Bij de poort staan een paar mannen en ik sla mijn ogen neer als ik dichterbij kom. Mijn hart klopt in mijn keel als ik de binnenplaats opstap. In de schaduw onder de olijfboom zit Yeshua op de grond. Kinderen hebben zich om hem heen verzameld. Ghana heeft zich naast hem geïnstalleerd en even later slaat hij zijn arm om haar smalle schouders. Een klein meisje met wilde donkere krullen speelt met een van de kwastjes die aan zijn mantel zit en Yeshua kittelt haar onder de kin. Verbaasd zie ik dat Shimon, die vaak aan mijn benen blijft hangen, me loslaat en naar hen toe loopt. Yeshua slaat zijn arm om mijn jongen heen en legt zijn hand op zijn hoofd. Hij fluistert iets in zijn oor. Hij zegt iets tegen ieder kind. Matthäus, Marcus en Lucas verhalen alle drie over Yeshua die de kinderen zegent, want voor hen is het koninkrijk van God. De gebeurtenis speelt zich af in het voorjaar ergens onderweg van Galilea naar Jeruzalem voor het beruchte Pesach waarop Yeshua zijn leven gaf. En ja, ik wilde dat ik erbij was toen hij de kinderen zegende. In de Bijbel staat niet welke zegen Yeshua uitsprak, iets wat ik beslist zou willen weten. Misschien zei hij tegen elke jongen dat je mag worden als Ephraim en Manasse en tegen elk meisje dat je mag worden als Sarah, Rebecca, Lea en Rachel. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het zegenen van kinderen iets geweldig moois is. Zo mocht ik tijdens de kinderkerk eens uitleggen wat zegenen is en heb toen meteen de daad bij het woord gevoegd. Daardoor was de toon gezet in de kleine ruimte. De zegen brengt een tastbare vreugde met zich mee. Dat merken we thuis ook. Eerlijk gezegd waren we niet gewend om onze kinderen de handen op te leggen en te zegenen. Tuurlijk vroegen we de Eeuwige of hij onze kinderen wilde zegenen, maar meer dan dat was het niet. Binnen het Jodendom zegenen vaders hun kinderen elke vrijdagavond. Dat leek me een prachtige traditie. Omdat vrijdagavond ook onze mooiste avond van de week is, hebben we deze dag tot zegendag gebombardeerd. Ik kocht ijs, want mezelf kennende kon ik het zegenritueel wel eens vergeten, maar als ik er ijs aan zou koppelen, zouden de kinderen me eraan herinneren. De eerste keer zegenen waren onwennig, maar naarmate de weken elkaar opvolgden werd het gewoon. Vaak vraag ik ze op wie in de Bijbel ze willen lijken. Onze oudste, een meisje, kiest stevast Mirjam, de zus van Mozes, omdat ze vindt dat zij een goede zus is. Ik zegen haar in de naam van Yeshua, Jezus, en wens haar toe dat ze mag worden als Mirjam. Een vrouw die profeteerde voor de Eeuwige, die danste voor de Eeuwige en die een goede zus was voor Mozes. Onze jongste wisselt wat meer met personen. Als hij in zijn superheldenfase zit, dan is Simson favoriet. Is hij meer bezig met zwaardgevechten, dan wordt David genoemd. Dan zegen ik mijn zoon en spreek uit dat hij sterk mag worden als Simson en zich, net als hij, door de Eeuwige laat gebruiken. Of dat hij een man wordt naar Gods hart, zoals koning David. Waarschijnlijk zijn mijn woorden gebrekkig en er is vast wat op aan te merken. Gelukkig wil de God van Israël met beperkte wensen werken. Dat geeft hoop, want Jezus zegt iets tegen ieder kind, ook vandaag. Ook tegen die van ons. En tot zover de bijdrage van Nina de Vries. En ik wil daar graag nog een eigen overdenking aan toevoegen. Op de vraag van de discipelen aan Jezus wie de meeste zal zijn in het koninkrijk, omarmt Jezus een kind en zegt tegen zijn leerlingen: als je niet verandert en wordt als een kind, kom je het koninkrijk van de hemel niet binnen. En dat is dan Matthäus 18 in de Willibrordvertaling. Maar met welke reden zegt hij dit en wat bedoelt hij daarmee? Nina had het over de kinderen aan de voeten van Jezus. Kinderen ontvankelijk voor Jezus de Jood. Kinderen ontvankelijk zonder voorbehoud voor Jezus de Jood. Kinderen ontvankelijk zonder vooroordeel naar Jezus de Jood. Kinderen zo ontvankelijk dat ze één zijn met Jezus de Jood. Maar dan de kindfase voorbij. We zijn opgegroeid tot nette christenen, hoewel we vaak het product zijn geworden van opgelegde doctrines. Maar hoe kijken wij volwassenen naar Jezus de Jood? Wij die daarnaast het product zijn van onze opvoeding, de ervaringen en in meer of mindere mate de harde lessen in het leven? Wat is er van ons kind zijn overgebleven? Wij die in onze kerk of gemeente zingen: Jezus, alles geef ik u, alles wat ik heb en wat ik ben en wat ik ooit zal zijn. Of een ander lied: maak mij zoals u, Heer, maak mij zoals u. U ziet, beste luisteraars, aanleunen bij Jezus de Jood is vaak niet het probleem. Maar aanleunen bij de Jood is dat vaak wel. Hoeveel verdriet moet Jezus niet hebben van christenen die zeggen dat ze van hem houden, maar een geweldige afstand hebben tot het volk dat het leven van de Verlosser van hemel en aarde in haar schoot mocht ontvangen. Diezelfde Verlosser die via 1 Johannes 4 vers 20 met ons de confrontatie aangaat en een vraag voorlegt. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar, want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Onze broeder, vaak omschreven als onze oudste broeder, is Israël, niemand anders. We zijn familie, samen van Jezus, de Jood. Dirk van Genderen had het in zijn laatste nieuwsbrief over een droom die hij had. Hij droomde dat heel Nederland achter Israël stond. Dat er op diverse niveaus uitwisselingen plaatsvonden van zowel mensen als van kennis. Dit leidde tot grote ergernis en onbegrip binnen de EU, zodanig dat Nederland zich afscheidde van de EU. Een droom. Aan het eind van zijn droom, althans aan het einde van deze tekst, heb ik de moeite genomen om als nummer 21 er een commentaar aan toe te voegen. En dat luidt als volgt. Dag Dirk, met groot genoegen heb ik je pennenvruchten gelezen en ik kan me wel vinden in je droom. Sterker nog, ik geloof zelfs dat je droom werkelijkheid kan worden. Belangrijkste voorwaarde om die droom te kunnen realiseren is dat ieder die zich christen noemt ook daadwerkelijk christelijk gaat stemmen. SGP en ChristenUnie staan nu al vierkant achter Israël. Overdenking. Als je op andere partijen stemt dan christelijke, dan stem je ook voor abortus en homohuwelijk en euthanasie. Hoe ga je dat verantwoorden voor de rechterstoel van de eeuwige? Shalom en wijsheid, lieve broeders en zusters, Roelof. Jezus zei in Matthäus 18, voorwaar ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Eerst persoonlijk aan zijn discipelen, nu aan zijn toehoorders. Zou deze onderwijzing kunnen oproepen en appelleren aan ons kind zijn, zodat we niet alleen Jezus onvoorwaardelijk omarmen, maar ook zijn volk, de Joden, de Israëli's. Want alleen dit volk van God zal straks het voorrecht ervaren dat wanneer de hemel openbreekt en de engelen hun bazuinen zullen schallen voor de Heere der Heren en Koning der Koningen, deze Heer, deze Koning zal afdalen en zijn voeten zal neerzetten op de Olijfberg in Jeruzalem. En het volk zal dan proclameren, Baruch Haba Hashem Adonai, gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Als u dat kind zijn hebt hervonden en daarmee de onbevooroordeelde en onvoorwaardelijke liefde niet alleen voor Yeshua, Jezus, maar ook voor zijn volk hebt ontdekt, dan wil ik u graag zegenen zoals ik samen met mijn vrouw iedere vrijdagavond op Shabbat onze kinderen, kleinkind en pleegkind zegen met de hoge priesterlijke zegen. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'ir Adonai panav elecha v'chunecha. Yesa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Love. Van de website van Christenen voor Israël komt het volgende bericht. Uitbreiding van de Knesset-synagoge. Toen 50 jaar geleden het gebouw van de Israëlische Knesset in gebruik werd genomen, werd ook een ruimte in het gebouw gewijd als synagoge. Het gebruik van die synagoge door Knesset-medewerkers is zo gegroeid dat het tijd is voor uitbreiding. De uitbreiding is een initiatief van Knesset dit juli. De uitbreiding is een initiatief van Knesset lid Julie Edelstein. Van de huidige 65 vierkante meter wordt de synagoge uitgebreid naar 100 vierkante meter. Bovendien wordt er een verplaatsbare wand geïnstalleerd tussen de synagoge en een nevenliggende zaal, zodat voor speciale gelegenheden ook de zaal bij de synagoge kan worden getrokken, waardoor deze 230 vierkante meter wordt. Edelstein sprak zijn blijdschap uit over het uitbreidingsproject. Het is verheugend en hartverwarmend met het oog op de profetie uit Jesaja. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Jesaja 54 vers 2. Het aantal mensen dat de synagoge bezoekt is in de afgelopen jaren gegroeid. Als iemand die de synagoge bijna dagelijks bezoekt, heb ik dit met eigen ogen zien gebeuren. Het kan er erg druk zijn, want mensen willen binnen zijn en nemen geen genoegen met een plekje op de drempel. Het uitbreidingsproject is inmiddels in volle gang. Naar verwachting wordt de uitgebreide Knesset-synagoge na de hoge feestdagen in gebruik genomen. En als je dit gelezen hebt, dan kom je bijna aan de vraag die ook de discipelen aan Yeshua stelden van: Heer, gaat u in onze tijd het koninkrijk herstellen? En als je dit dan leest over de uitbreiding van de synagoge in het Knesset-gebouw, ja, dan denk ik bij mezelf, het zou wel eens spoedig kunnen zijn dat wij Yeshua mogen begroeten. En uit de maandelijkse uitgave van Israel Today heb ik het volgende artikel overgenomen dat geschreven is door Anat Schneider. Vlak voordat het volk Israël het beloofde land binnentrekt, na in de woestijn op 42 verschillende plaatsen te hebben gerust, geeft God zijn volk een opdracht. Jullie moeten het land door middel van loting onder de verschillende geslachten verdelen. Geef een groot geslacht een groot stuk grond in bezit, een klein geslacht een klein stuk. Nummerie 33 vers 54. De Bijbel laat duidelijk zien dat er in de maatschappij niet altijd gelijkheid hoeft te zijn. Sommige mensen hebben veel, maar er zijn ook mensen die weinig hebben. Ontvangen hangt af van behoefte en geven van vermogen. Ons belastingstelsel functioneert ook zo. Wie veel verdient, betaalt meer belasting dan wie weinig verdient. Gods woord leert ons dat we wat we geven niet moeten vergelijken met wat een ander geeft. Ik moet weten hoeveel ik kan geven zonder het te laten afhangen van wat ik van een ander heb gekregen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Als iemand fysiek sterker is dan ik, kan hij me tijdens het lopen ondersteunen. Als ik emotioneel sterker ben, kan ik mijn naaste emotioneel ondersteunen. Zo ontdek ik mijn sterke kanten en hoe ik ze op de juiste manier kan inzetten. De Bijbel laat me zien wat ik wel en niet heb. De Bijbel leert me niets te verwachten, maar te geven zonder iets terug te verwachten. Dat is best wel moeilijk. Vaak geven we met een stille wens hetzelfde terug te krijgen. De verwachting ontstaat als je gaat vergelijken. Waarom geef ik wel en die ander niet? Waarom kiest hij mijn kant niet, terwijl ik wel altijd aan zijn kant sta? Waarom word ik niet geholpen zoals ik anderen help? Waarom wordt er niet naar me geluisterd zoals ik naar anderen luister? Hoe vaak moet ik mezelf niet op de vingers tikken als ik weer eens aan het vergelijken ben? Ik moet ermee ophouden me gekwetst te voelen als ik niet krijg wat ik zelf aan anderen heb gegeven. Dat is niet alleen moeilijk, het is zelfs frustrerend. Gods woord helpt ons hierbij. Een mens moet zijn grenzen leren kennen en daarna leven. Een mens moet zoveel geven als hij werkelijk ook kan geven zonder zich met anderen te vergelijken. Alleen zo kan het tot een natuurlijke verdeling en innerlijke vrede komen. Maar omgekeerd moeten we ook waakzaam zijn. Mensen die zichzelf te veel limiteren en niet geven naar vermogen, doen zichzelf tekort en hebben geen innerlijke vrede. Dit is een wetmatigheid die in beide richtingen functioneert. Het is belangrijk dat ons leven in balans is. De ene keer geven we en de andere keer nemen we. Als we dat begrepen hebben, willen we met steeds meer motivatie die balans in ons leven nastreven. De Bijbel helpt ons beter te begrijpen hoe het is om uit echte liefde te geven en te nemen. Wij hier in het beloofde land streven op die manier naar innerlijke vrede en balans in ons leven. Wat ik heel mooi vind aan het artikel is dat ze voortdurend de Bijbel erbij haalt om te laten zien van maar er staat geschreven. En wat mij in deze tijd wel eens opvalt is dat wij het in onze maatschappij, in onze samenleving zo druk hebben dat het woord van God nauwelijks nog openkomt. En daar ligt denk ik een deel van ons probleem. Ik had onlangs een website ontdekt met een prachtig artikel. En dat kwam eigenlijk via kwam ik op die website terecht. En toen heb ik een stuk commentaar geleverd onder een artikel. En eigenlijk de vraag gesteld van, joh, maar dit wil ik gaan gebruiken op Radio Israël. Vind je dat goed? En toen kwam inderdaad de opmerking terug. Nou ja, natuurlijk mag je dat gebruiken. Maar doe wel even de vermelding van Kehila Nieuws. Nou, met toestemming van Kehila Nieuws is het volgende bericht overgenomen. Archeoloog in Tel Lachish bevestigt Bijbelse locatie van koning Hiskia. En er wordt een Bijbeltekst bij vermeld uit Spreuken 31 vers 23. Haar man is bekend in de poorten terwijl hij met de oudste van het land zit. Prachtig. Ik zie dat helemaal voor me. Ik moet dan ook denken aan Mordechai in de poort en met koningin Esther. Prachtige taferelen. Maar dit is het artikel. Een oude poort daterend uit de 8e eeuw voor Christus heeft zijn weg gevonden naar de hedendaagse krantenkoppen. En archeologen geloven dat het best wel eens zou kunnen bewijzen dat koning Hiskia de hoogten wegnam, de gewijde stenen in stukken sloeg en hakte de gewijde palen om, zoals beschreven staat in 2 Koningen 18 vers 4. Zeef Elkin van het ministerie van het Jeruzalems Erfgoed en Bescherming van het Milieu zei dat ontdekkingen als deze keer op keer laten zien hoe de ons bekende Bijbelse verhalen nu historische en archeologische feiten worden. Lachish, dat oorspronkelijk bewoond werd door Kanaanieten, was een bloeiende metropool ten tijde van Jozua. In Jozua 10 lezen we dat God Lachish in de handen van Israël gaf en het is de tweede belangrijke stad naar Jeruzalem geworden. Lachish bleef decennia lang een Joods bolwerk totdat het werd veroverd door de Assyriërs, de Babyloniërs en uiteindelijk de Persen. Lachish werd vervolgens verlaten en bleef eeuwenlang begraven in diepe slaap met haar geheimen. In Lachish zijn sinds 1870 veel opgravingen en vele ontdekkingen gedaan en werd daardoor in 1955 aangemerkt als nationaal park. Sindsdien hebben bezoekers veel overblijfselen en kunstvoorwerpen kunnen aanschouwen. Maar de poort van Lachish werd pas onlangs tijdens opgravingen ontdekt. De omvang van de poort komt overeen met de historische en archeologische kennis die we hebben, waarbij Lachish een grote stad was en de belangrijkste na Jeruzalem, zei directeur Sa'ar Ganor, die de leiding heeft over de opgravingen. Volgens het Bijbelse verhaal vonden alle belangrijke gebeurtenissen plaats in de stadspoorten, waar oudsten, rechters, stadhouders, koningen en ambtenaren op banken zaten. Deze banken werden ook gevonden tijdens onze opgravingen. Zoals duidelijk wordt uit de Bijbel waren de poorten meer dan alleen maar bouwsels om een doorgang te blokkeren. Het waren grote verdedigingsbolwerken, zelfs met torens die ingebouwd waren in de stadsmuren. Belangrijke beslissingen van nationaal belang werden in de poorten genomen. De omvangrijke poort bij Lachish meet 24 bij 24 meter en is tot een hoogte van bijna 5 meter bewaard gebleven. Het geheel bestaat uit 6 kamers, 3 aan elke kant van de hoofdweg die door het midden loopt. De ontdekkingen die zijn gedaan omvatten ook de banken met armleuningen, potten, lepels voor het opscheppen van graan en oren van kruiken voorzien van de naam van de ambtenaar of van een zegel waarmee duidelijk werd dat ze aan de koning behoorden. Een ontdekte trap leidde naar een grote kamer waar een bank stond waarop offers werden gelegd. Er werd in de hoek van de kamer ook een doorgang ontdekt die leidde tot het heilige der heiligen, zei Ganor. De Jerusalem Post maakte in maart melding van deze opgravingen, waarbij diverse ministers en organisaties betrokken waren. Door deze opgravingen werden ook andere belangrijke voorwerpen ontdekt, waaronder 2 altaren met 4 horens, keramiek, waaronder lampen, schalen en standaards in de kamer, zei Ganor. De horens op het altaar waren opzettelijk afgekapt en vormen zo waarschijnlijk het bewijs van de religieuze hervorming die toegeschreven werd aan koning Hiskia, waarbij de eredienst werd verplaatst naar Jeruzalem en de afgodshoogten die buiten de hoofdstad werden aangetroffen, werden vernietigd, zei Ganor. Archeologen vonden ook een stenen stoel met een gat erin die waarschijnlijk als toilet werd gebruikt. Het bewijs van de afschaffing van afgodische locaties door het installeren van een openbaar toilet is bekend van de Bijbel, zoals duidelijk beschreven staat in de situatie met Jehu, die de Baal vernietigde in Samaria. Zij braken de gewijde steen van de Baal stuk, braken bovendien het huis van Baal af en maakten er een mestvaalt van tot op deze dag, legt de Ganer uit. En deze gebeurtenis vinden we terug in 2 Koningen 10 vers 27. Shaul Goldstein, directeur-generaal van Autoriteit Natuur en Parken, had gezegd dat Lachish een van de meest ultieme locaties is die het bewijs levert dat het land van Israël is. Miri Regev, minister van Cultuur en Sport, zei dat deze ontdekking de band van Israël met zijn voorvaderen versterkt. De ontdekking van deze vondsten voegt toe aan een lange lijst van ontdekkingen die ons bevestiging geven over ons historisch verleden. Een verleden dat bevestigd wordt door de bodem van ons land en in de geschriften van het boek der boeken, zei ze. De Bijbel, het boek van het ontstaan van het Joodse volk, trekt de grenzen van het land en het erfgoed van het Joodse volk. Dat werd verbannen uit zijn land en terugkeerde naar zijn vaderland. Het herdenkt onmiskenbaar de weg van onze voorvaderen, de profeten, de koningen en van de rechters. Lachish in de buurt van Kiryat Gat is het hele jaar geopend. Dat betekent dat als u met Loofhuttenfeest in Israël bent, dit een mooi uitstapje zou kunnen zijn. Tot het einde horen, James Blok en I Remain In You. Ik zal in u blijven, Heer. En dan nog het laatste bericht in deze uitzending. Ik had het zelf al gevonden. Daarnaast werd het door nog een vriend aangereikt. En daarna kwam het toch bij een wachter vandaan. Ik denk, nou, dan zal het wel belangrijk genoeg zijn om ook in de uitzending van Frontline Israël te vermelden. En dat is het bericht wat van Likud komt. En daar staat boven: afgelopen vrijdag brachten Britse kranten het volgende nieuws. Groot-Brittannië stopt met het betalen van miljoenen ponden aan de Palestijnse autoriteit. Dit nadat bekend was geworden dat geld van de Britse belastingbetalers in handen van terroristen belandt. Een bommenmaker van Hamas zou zeker 100.000 Britse ponden hebben ontvangen via de Palestijnse autoriteit. Eindelijk onderneemt een Europees land harde acties tegen het overmaken van Europees ontwikkelingshulpgeld aan Palestijnse terroristen. In de Verenigde Staten wordt momenteel ook wetgeving voorbereid die dit soort betalingen aan terroristen moet tegengaan. Senator Lindsey Graham, een van de initiatiefnemers, zei in een verklaring: de Palestijnen moeten nu beslissen. Veroordelen zij die verschrikkelijke terreurdaden of worden die door hen financieel beloond? Je kunt geen vredespartner zijn wanneer je tegelijkertijd mensen betaalt om terreuraanslagen te plegen. Dit geldt zeker ook voor de EU. Volgens de door de EU gegarandeerde Oslo-akkoorden dienen de Palestijnen terreur te bestrijden en dus zeker niet terreur aan te moedigen of het riaat te belonen. De doorbraak in Groot-Brittannië kwam nadat bleek dat een Palestijnse terrorist, die de Britse Kay Wilson 13 keer met een mes had gestoken en 30 van haar botten had gebroken, daarvoor 9.000 pond per jaar als beloning ontvangt van de Palestijnse autoriteit. Afgelopen juni wilden verschillende fracties in de Tweede Kamer een motie indienen die het overmaken van Nederlands belastinggeld naar Palestijnse terroristen onmogelijk maakt. Minister Koenders van de PvdA ontraadde dit echter. Hoe is het mogelijk dat minister Koenders zijn ogen blijft sluiten voor de moord en doodslag die met Nederlands belastinggeld wordt aangericht onder Israëlische en andere burgers? Nou, ik denk dat ik het wel snap. Want Koenders is PvdA, PvdA is links, is rood, heeft niks met God, dus heeft ook niks met Israël. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van Frontline Israël. Ik hoop dat u dit artikel interessant vond. En als u ze wilt delen, doe dat alstublieft via Facebook en via social media. Dat we ook het goede nieuws in de wereld in kunnen brengen. Het eerlijke nieuws wat over Israël gaat. Het volk van God. Voor nu wens ik u God zegen, maar bovenal zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website